Nasıl yani? Yani mahluk olan her şeyi kastediyor. Ha, evet. Onu yani kainatı, tabii kainatı topluca. Tabii. Mesela karıncalardan için onlar da bir ümmettir diyor. Evet. Salim hayvanların nasıl diyeyim böyle sorgusal değil de böyle mesela bir kertenkelenin öldürülmesi. Ya o da bir hayvandır, bir canlıdır. Evet. Niçin emrediliyor? Ve hatta zannediyorum gecir var öldüreni. Yılanı neden öldürüyoruz? Yani yılan insanlara zararlı. Kertenkelenin de var. Var mı zararlı? Bazı şeyleri vardır ki zehirlidir de. İbrahim Aleyhisselam böyle bir rivayet var Ahmed İbn Hanbel'in müsnedinde ama sened hakkında bir şey bilmiyorum. Sayımız zayıf mı? İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığında güya o da üflemiş. Odun taşıyanlardanmış. Ve öldürülmesinin ona binaen olabileceği söyleniyor. Ama zararı var kertenkelenin. Tabii ki. Sadece sinek avlar. Sıcak memleketlerde böyle lambaların altına, lambalara çok sinek gelir. Evet. Lambaların kenarına siner, çok güzel sinek avlar o kadar. Bizim balkonda da var. Böyle geç, akşamleyin ışığı yaktığımızda sivrisinekleri dilini uzatıyor kapıyı. Dilini yapıştırıyor böyle. Hı-hı. Yapıştırıyor. İki tane çaldılar. Ama ısırınca bazen ısırınca zehirleyebiliyor. Öyle mi? Ben şeyli kertenkele bu özelliklerini bilmiyordum da. Şimdi bir kele var, bir kertenkele var. Kertenkele daha ufağına dinliyorum. Kele var, böyle göğsü kızıldır, taşların üzerine çıkar, şöyle kafa kaldırır. Hiç görmediniz mi Anadolu'daki evlerde? Ben televizyonda görmüştüm de aldım yani, öyle rastlamadım. Sadece böyle kafayı kaldırır. Küçük kertenkele değil mi? Küçüklere kertenkele derler, küçük küçük böyle. O zararlı peki? Ha. Biraz daha büyüğü vardır böyle, irice. Hmm. Zaten o da timsah, ikisi de timsaha benziyor. Sanki timsahın evet, minyatürü böyle. Onlar daha çok zehirlidir. Peki sinek öldürülebilir mi? Haşerattandır. Yani haşerattan olduğu zaman öldürülebilir. Yani sivrisineği sen öldürmezsen seni mahveder. Yani evet. Hocam ben bir şey de konuştuk ama. Şimdi Fatih Sultan Mehmet şey yapıyor. Ülkenin yönetimini yani yönetimci birliği sağlamak için kardeşlerini öldürtüyor. Şimdi bu farklı bir tarafı bu da insan öldürtebilir mi? Fatih bu vasiyetinde bu hükmünde katliyetle hata etmiştir. Ancak mevcut olan halifeye karşı gelinirse ümmetin birliğini korumak için o başkaldıran öldürülür. Tövbeye çağrılır, dönmesi istenir, dönmeyince öldürülmeyi hak etmiştir. Ama Fatih'in vasiyeti daha küçük yaşta bile erkek kardeşleri öldürmeye sevk etmiştir. Yani ne derece? İlk kurbanı da kendi oğlu Cenk Sultan olmuştur. Evet. Yaptığında haklı mı? Hatalıdır. Hatalı değil mi? Katiyet hatalı. Ama haklı olarak anlatıyorlar. Biraz biz efsaneci milletizdir. Bizim padişahlarımız bile veli olmalı. Öyle basit basit iş yapmaz. Ben soruyu anlıyorum. Namazda durduğu zaman Kabe'yi görmeden tekbir getirmez. Soru Fatih'in vasiyeti var ya. Yönetimi sağlamak için kardeşlerini öldürtüyor ya da öküdeki evet. Yabancı onun ne derece haklı? Ha, öldürmek caizimiz olmuştur. Osmanlıların 130 senesini kadınlar idare etmiştir. Öyle mi? Tabii. Bu kadınlar aslen gayrimüslim, çoğu Müslüman olmadığında bile yani ispat vardır. Mesela Fatih'in bu Karya Camisi vardır İstanbul'da. Fatih'in anası Sırp asıllıdır. Evet. Kalya Camisi'ni yıkmamıştır anasının hatırı için kiliseye gidip geldiğinden dolayı. Öyle mi? Tabii bu iddia ispat edildi bile. Ama bizimkiler biraz ırkçılık bilmiyorum nasıl basıyorsa hep müdafaaya çekiyor. Yani toplumuzda çok yüceltiyorlar o parça. Ya da Osmanlı Devleti'nin yüce bir şekli var. Yani ben o kadar bilmiyorum. Bana da tuhaf gelmiş o parça. Ben şey yapıyorum. Evet. Mesela Hürrem Sultan Sıla Vasıllı'dır. Kanuni'nin karısı. Sarhoş Selim'in anası. Şehzade Mustafa padişah olmasın benim diye kanuni ifsad edip öldürttürüp Sarhoş Selim gelmiştir iktidara. Sarı Selim dedikleri adı üzerinde Sarhoş Selim'dir. Kanun'un adı kanuni çıkmasının sebebi Allah kanunun dışında kanun koyduğu içindir. Koyduğu kanun? Yani Allah kanunu dışında kanun bizimkileri şu an kanun koyması gibi kanuni Süleyman yani kanun koyduğu için kanuni lakabını almıştır. Neyse o bir metiye değildir. Zem için söylenilmiştir ona. İzzettin Doğan'a baksan Yavuz'a kadar Osmanlı padişahları Kızılbaşlı diyor. Haklı, ben bu Kızılbaşlığın Osmanlı'nın kökünde olduğunu biliyorum. Ama ispat biraz zor olur. Yalnız Fuat Köprülü'nün bir kitabı var, okusanız görürsünüz. Anadolu'ya gelen ilk Türkmenlerin hepsi Kızılbaş'tı. Bu Celaleddin Rumi, Yunus Emre, Hacı Bektaş, Hacı Bayram, bunların hepsi Kızılbaş'tır. Temelde bu vardı. Ve o zaman Selçukluların Türkiye, Batı Trakya, Balkanlar fethedilince Konya havalisindeki Kızılbaşlar hep oralara yolladılar. Yaramazdı biraz onlar haşindi. Çünkü Siyahlar devamlı devlete karşı bir zihniyetle yetiştirilmişlerdir. Sadece Cumhuriyet'ten sonra devlet taraftarı olmuşlardır Türkiye'de. Cumhuriyet'ten sonra devlet taraftarı olmuşlardır. Bayağı karışıklıklar vardır ama bunun yanında dine bayağı hizmet eden insan çıkmıştır. Bunu da inkar etmemek gerekir. Ama Osmanlı ile İslam'a giren devletler Osmanlı ile beraber İslam'dan çıkmıştır. Kardeşim şey okuyordu, Mehdi Aleyhisselam hakkında bir de okuyordu. Şey dedi, son peygamber Peygamber şüphesiz geleceğine dair diyor. Okuyuşun anlayışına göre yani Mehdi Aleyhisselam da bir peygamber gibiyce ya da öyle bir şey yani kesinlikle yok değil mi? Yok. Yani olmaz, öyle bir şey sormuş da. Mehdi var da peygamber değil. Evet. Ama alametleri diyor, anında peygamberin çıkışı gibi diyor okuyuşuna göre. Çünkü onun etrafında uydurulmuş çok rivayetler var, doğru. Ve istismara çok müsait. Bu da doğru. Tamam. Ama Mehdi olayı sahiptir, gerçek. Fatıma'nın neslinden olacağını söylüyor. Evet, Fatıma'nın neslinden. Ne var? Çıkış yeri kesin olarak benim mi? Hı? Çıkış yeri, yani nerede çıkacağız, buraya gideceğiz. Kardeşan'da zuhur edeceğini söylüyor. Ama bu önce Medine'den çıkacağını ele alıyor. Aynı anda Deccal'ın çıkacağı naklediliyor. Kıyametin vakti yani mübhem olduğu gibi kıyamet emareleri olan hadisler de muğlaktır. Yani kıyametin vakti bilinmiyor. Toplumda da var. Emareleri de muğlaktır. Kapalıdır. Başka? Şeyde. Yani şu devletin hükmeteden kızlar ve subaylar diye. Polisler. Biraz daha sesi söyleyebilir misin? Polisler ve subaylar. Yani polis mesleği de subaylar caiz bir meslek değil. Çünkü bu devlete. Mesleği öyle değil mi? Caiz değil değil de yani, birçok kötülüğe vesile oluyor. Vesile oluyor. Ama gerekli midir, değil midir? Yani bence bilmiyorum ama bazı yerlerde de gerekli, özellikle turistler. Yani bir uyuşturucu operasyonlarında bir şey, belki çoğu göstermelik olabilir de bilemiyorum ama bazı yerlerde asayişi sağlamak açısından gerekli bir meslek değil midir? Şimdi bizim altyapımız olmadığı için evet. Bu gibi müesseselerin kötü taraflarını def edip İyiliği çoğaltmada bir gayretimiz tezahür etmiyor, görünmüyor. Yani normal olarak eğer iç güvenliği sağlamaksa polis teşkilatı gereklidir. Evet. Ha. İç güvenliği sağlamak içindir bu. Askeriye ise dış güvenliği sağlamak için gereklidir. Ha. Şu an İslam'ın hiçbir yani esasında kitap ve sünnette bu müesseselerin batıl olduğunu söyleyemeyiz aslen. Ama bu müesseseler vasıtasıyla birçok kötülük işlenebilinir. Mesela şu an askeriye dış tehlikeye karşı güvenliği sağlamada din, namus, iffet bunları korumak için vardır. Ama dine saldıran askeriye olursa farklı bir boyuta ulaşıyor bu. Anlatabildim mi? Eğer iç güvenliği sağlamada polis teşkilatı Müslümanların Allah yolundaki hizmetlerine balta vuran bir hareket içerisindeyseler, bu da doğru değildir. Ha. Şimdi polis mesleği kötüdür falan diyemeyiz ama kötülüğe kullanılabilecek müsaitliktedir. Çünkü güç kimdeyse o da onlara tabidir. Parayı veren onlar olduğu için. Şu an mesela polisler çıkıyorlar. Bazıları din düşmanı olmamasına rağmen, birçoğu imanlı olmasına rağmen Müslümanlara karşı bile çok kullanabiliyor değil mi bazen? Bunu yapamaz. Onun buna hakkı yoktur. O kötü içinde İlla bu meslek, bu teşkilat kötü diyemezsiniz. Normal meselelerin seyrinde ele alırsan, askeriye bu ortamda çok büyük hata etmiştir. Hem de koca koca omuzu kalabalık subayların bir çocuk saflığında yaptığı hatalar bunlar. Cahilliğinde. Türkiye'de askeriye eğer saygınsa, bir saygınlığı varsa, askeriyeyi ilk sayacak olan topluluk Müslümanlardır. Bu bir gerçek. Yani Müslüman kadar bu müesseseye bağlı birisini düşünemezsiniz. Ama sanki 70'in kalıntısı olan kırıntıları komünistler askeriye ile Müslümanların arasını açarak hem Müslümanları imha ettiler hem de 80'in intikamını aldılar askeriyede. Ama askeriye bunun farkında olmadı. Düşünsen Zülfü Livaneli 12 Eylül ihtilalinde, tamam mı? Cunta'nın köpekleri diyor askere. Şimdi Zülfü Livaneli askeriyi tutan laik olacak. Ben din düşman, yani ben düşman olacağım. Bu mümkün mü? Buna akıl almıyor. Askeriye iyi bir oyuna geldi. Askeriye zaten temelinden sanki devamlı dine karşı bir müesseseymiş gibi ele aldılar. Ve öylece de yetişti Harbiye'ye. Bırak kendisinin İslam'la alakası olmasını, anasının babasının da, dayı ve amca tarafında Müslüman olan birisi varsa dinli yaşayan, onu dahi askeri okul almamışlardır Harbiye'ye. Ya askeri okula denli, yani kötüleştiren amanı ya da din düşmanı yapılan amacı ne? Şimdi askeriye bu yolda terbiye edildi. Tamam, askeriye bu anlatıldı. Ama şu an çok garip ki, yani Müslümanların hiçbir zaman... İşte insan buna şaşıyor. Yani kesin Allah korkusu vermediğin bir askerde bu ülkeyi korumasını yani, bekleyemezsin. Askeriye yaşayan Müslümanlar ne zarar olmuştur? Yani evet. Şaşacak diyorlar. Yine çocuklarını yollayan Müslümanlardır. O kendilerine düşman olanların çocukları öyle veya böyle vesilelerle hepsi asker kaçağıdır. Yok ben yine onlar. Yine onlardır. Yani askeriye iyi bir oyuna gelmiştir. Bunu anlayamıyor askeriye. Nasıl oyuna gelmişti? Askeriyedeki bazı... Manisar. Tırdeşler. Hoş geldin. Arkadaşlarım var. Böyle anlaşılmayan birçok müşkülatlar var yavrum. Hocam ben şey soracaktım da. Şimdi hani alimler peygamberin varisi bir hadis-i şerif var. Diyorlar ki alimler diyorlar ne dedilerse diyorlar. Onun dediklerinden amel edilirmiş. Ondan sonra Elhab-ı Namaz da onların yaptığı için ya da çıkarttığı için yapılmış. Ben kesin hadislerle olmayan bir şeyle amel edilmez. Ben yapmam falan dedim. Hem de Elhab-ı Namaz'la yani ilgili hadis var. Yani olmadığına dair falan dedim. Ama kabul etmiyorlar bunu. Alimlere uymak için biz yokuz. Alimlere bilmediklerimizi sormak, sorduklarımızın da kitap ve sünnette dayanmış olduğunu göstermeleri gerekir bize. Alimlerin vazifesi budur. Ama kabul etmiyor. Her dedikleri yapılırmış. Katiyetle. O zaman peygambere ne ihtiyaç vardı? Şey, bir de dedikleri şey, yani o zaman diyor, sen diyor, ben yani kitap üstünde çizgisinde ben hiçbir şey kelime şey olarak kabul etmem diyor. Yani çizgi olarak yani. Peygamber sözünün kitabın açıklayıcısıdır. Yani Allah tarafından kitap, Kur'an-ı Kerim her yerde belirtiyor yani. Tabii. Yani bir tefsiri niteliği ya da açıklayıcı niteliktedir. Yani o zaman diyorlar, sen fıkha değil anlasın, icra ediyoruz, kıyas ediyoruz, namazı nereden öğreneceksin, tamam mı? Hadisler dediğin peygamber sahibesi, yani namaz kılma şeklini en güzel bir şekilde anlatıyor. Nasıl namaz kılıyor, bize ulaşmış o kadar. Ama diyor, yok diyor, ya illa şeye gerek varmış, fıkha, icmaya, kıyasa kesinlikle gerek varmış yani. Hadis bile yeterli olmuyormuş Kur'an-ı Kerim'in anlatılmasında. Dayanaklar o değil ki ama bizim anlayamayacağımız, alimlerin bizden daha alim oldukları mezheplere, yani hadisten biz hüküm çıkaramayız. Biz o hadisleri tek başımıza anlayamayız. İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik bunları daha güzel bir şekilde anladıkları için biz onlara tabi olmamız gerekiyormuş. Şimdi bu sözü şu boyutta samimi bir şekilde ele alsak haklılıkları var. Haklılıkları var, şöyle var. Ama dini bilen sadece Ebu Hanife mi? Evet. Bu değil. İmam-ı Şafii'den neden alamayayım? Ebu Hanife'nin delile uydurduğunu ondan alırım. İmam Şafii'nin delile uydurduğunu da ondan alırım. Ya hocam işte ben onları anlayamıyorum yani. Şimdi, anlamıyla niye sadece bir mezhebe göre amel edelim şimdi ki? Bizim bu meselede karşı geldiğimiz taraf şu. bilmiyorum daha evvel duydunuz mu bantlardan. Biz Allah Resulü eşit İslam diyebiliriz değil mi? Evet. Evet. Neden? Çünkü her şeyi biz ondan öğrendik. Açıklamıştır. Allah Teala'nın değişik. Her şeyi ondan öğrendik. İbni yani. Ufak'la. Ama Allah Resulü'nün dışında Ebu Bekir bile olsa ki ondan sonra en eftal kabul ettiğimiz bizim Ebu Bekir'dir radıyallahu anh. O bile olsa katiyetle eşit İslam diyemeyiz. Birisi şöyle dese, ben sadece Ebu Bekir'den gelenleri kabul ederim, din olarak bunu yaşarım dese, o insan sapıtır. Ebu Bekir'den ne gelmiştir ki onunla amel edip dinini yaşasın? Ebu Bekir'e söyleyemediğimiz sözü, sahabelerin sahillerinden hiçbirisi için de söyleyemeyiz. Tek başına. Ama umum sahabe eşit İslam dersek, evet. Bunu anlatabildim mi? Birisinin duymadığını öbürküsü duyup anlatmıştır. Onu duymadığını bir öbürküsü duyup anlatmıştır. Sahabeyi cümleten kabul eder. Eşit İslam diyebiliriz. Ama hocam o kadar topluma şeyler yetişmiş ki artık topluma yani şey eşittir İslam denen bir seviyeye gelmiş. Şimdi bu. Eğer Ebu Bekir sahabeler için diyemediğimiz sözü diyemiyorsa İslam alimleri için de diyemeyiz. Sadece ben Ebu Hanife ile yetinirim dese bir insan sapıtır. Ama İslam alimleri toptan eşit İslam derse evet. Bu da olur şimdi. Ya sırf Kur'an-ı Kerim'i anlamak bile mümkün olmazken. Şimdi biz zaten bu hareketimizle alimlere saf dışı edelim demiyoruz. Alimlerden birisine, sadece birisine bağlı kalmanın yanlış olduğunu söylüyoruz. Ebu Hanife hiçbir zaman ben dinin tamamını biliyorum dememiş. Evet sözleri de var yani. Hiçbirisi bunu dememiş. Şimdi Ebu Hanife için söyleyemediğimiz bir sözü düşünün. Bu zamanımızdaki alimlerin hepsini toplasanız Türkiye'dekilerin bir Ebu Hanife yapmazlar. Ebu Hanife ile yetiniriz diyemezsek, Ebu Bekir ile yetiniriz diyemiyorsak, bu zamandakilerin hepsi bir Ebu Hanife yapmazken, nasıl onların birisiyle benim hocam bana yeter, abim bana yeter ve Efendi Hazretleri yeter diyebiliriz ki? Toplumun zihninden yıkılması gereken ilk müşkülat budur. Tabu bu. Hiçbir zaman bir çiçekle bahar olmaz. Bu zihniyetin yıkılması gerekiyor bu toplumda. Bu kolay kolay gitmiyor. Bu kolay kolay gitmez. Ama gitmesi gereken bu. Ve biz alimleri saf dışı etmek istemiyoruz. Şimdi onlar bizim Ebu Hanife'nin görüşlerine, içtihatlarına, kitap sünnete ters düşen görüşlerine karşı gelmemizi, onu bırakıp peygambere uymamızı nasıl karşılıyorlar? Saygısızlık. Peki 1000 tane İslam alimi varsa 999'unu kenara itip Ebu Hanife ile yetinme ne demek? Peygamberi kenara itip Ebu Hanife'nin görüşlerini almanın manası ne olur? Daha korkunç olması gerekmiyor mu? Biz İslam alimlerinin dışlanmasına karşıyız. 999'unun dışlanmasına göz yum, bir tanesinin dışlanmasına narayı bas, bu olmaz. Ama zaten toplumumuzda yani herkes alim statüsüne koyduğu bir yönden de hepsi yani kendi göre ilahlaştırmışlar, bir seviye koymuşlar. Yavrum, eğer futbolu tanıdığımız kadar biz ilmi tanısaydık. O olmazdı şüphesiz. Yani şu an mesela futbolda en güzel topu kim oynar ben dahi bilirim. Ben tanıdıklarım. Düşün yani. Biz İslam'ı bilmediğimiz için ilim ehlini de tanımıyoruz. En son bir şey bilene alim zanneder bir seviyeye gelmiş. Yani iki güzel laf ettiği zaman alimdir yani onun senin gözünde. Yani İslam'ı tanısaydınız kimin alim olduğunu daha da anlardınız. Artık adamlar yani. Şöyle biraz kökten meseleleri anlamaya çalışın, görürsünüz. Gidin bu alim diyen insanlara kitap sünnet üzere 5 vakit namazı anlatacak bir tane adam bulun. Hocam yani toplu noktalar şey ki şey siz bilirsiniz galiba Nihat Hatipoğlu var. Herkesin gözünde o müthiş bir hadis şey. Yani Said Hatipoğlu mu? Nihat Hatipoğlu var. Şu Haydar Hatipoğlu'nun oğlu mu? Bilmiyorum da. Kardeşi milletvekili vefattan evet, ha. Yani onu aşırı derecede hadis şey gör. Yani çok iyi bir hadis bilimcisi olarak görüyorlar ama kesin öyle değil yani. Benim gözümde diğerlerine göre bir hadis alimi değil o. Ama işte toplum bilmiyor yani her şeyi. Birkaç hadisten bahsettiği zaman hemen o hadisçidir diye bir yargı koyuyorlar yani bilmedikleri için. Tabii. Ve de onların yanında olduğu sürece bunlar değişmez yani. Değiştiririz. Ya inşallah Allah bize değişir. Yani bu değişir. Yıkılır bu. Bundan 10 sene evvel daha farklıydı Türkiye ortamı. Evet. Şimdi daha çok farklı. Şu an her ne kadar onlardan kulak veren çıkmasa bile yani yeni yetişen gençlerden, okuyanlardan artık sadece dinini kitap ve sünnetle yaşamak isteyen bir topluluk var. Bunlar gençliğinin kurbanı şu an. Yani öyle çocuklar vardır ki yani hadis fakültesini bitirmiş, birkaç sene böyle okumuş, yetişmiş ve Türkiye'de hadiste onlarla boy ölçüşecek bir tane adam yoktur. Hadisçi değildir bunlar, ilim ehli değildir bunlar. Ama efendim, aleykümselam. Allah razı olsun Muhammed. Şu an değil. Tamam. Aleykümselam. Ancak bunu ne zaman anlarsın? Bir şeyler öğrenip soru sormaya başladığın an. Halil Gönenç Hoca'yı duydunuz mu? Urfalı, İstanbul'dadır. Bu Konya İlahiyat'ta Said Şimşek'in kayınpederidir. Türkiye'de kalbur üstü ilim ehli sayılır. Bundan kısa bir zaman önce Emine Şenlikoğlu benden bir mevzunun hadisini istemişti. Ben o hadisi Emine'ye verdim. Emine müşkülatını halletti. Kendisine göre hadis varsa bitmiştir iş hocam dedi. Birkaç gün sonra telefon etti. Efendim. Sen Şakir. Ben Hüseyin değilim. Ebu Said'im ben. Ben Ebu Said'im. Öyle mi? Hüseyin şu an yok. Yoklar. Az önce buradalardı, gittiler. Peki, aleykümselam. Birkaç gün sonra telefon etti. Dedi hocam, dedi ben Halil Hoca'ya bunu sordum. Böyle bir hadis yoktur. İslam dini fıtrat dinidir, akıl dinidir diyor. Hadiste de adamın birisi çıka geliyor Allah Resulüne, yanında kızıyla beraber. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, bu benim kızım ama evlenmek istemiyor. Bir şeyler anlat buna diyor. Allah Resulü diyor ki kıza babana itaat et diyor. Çocuk da diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor, kocanın eşi üzerindeki hakkını bana anlatmadan ben evlenmem diyor. Allah Resulü de diyor ki kocanın senin üzerindeki hakkı diyor, hatta o hasta olsa, üzeri yaralarla dolu olsa, sen onun yarasını yalayarak temizlemeye kalksan bu halde bile hakkını eda edemezsin diyor. Kız da diyor ki vallahi ben evlenmeyeceğim o zaman diyor. Ve Allah Resulü bu sefer kızın babasına dönerek diyor ki sakın bunların rızası olmadan evlendirmeyin. Yani kızın rızası olmadan birisiyle evlendirmeyin diyor. Bu mesele bir haklılığın teşbih yönüyle anlatılmasını kasteder. Kur'an'da var. Deve iğnenin deliğinden geçmeden bu olmaz diyor. Deve iğnenin deliğinden geçer mi? Geçmez. Ama bu bir teşbihtir. Anlatabildim mi? Yani o kadar hakkı vardır ki kadın yani bu şekilde hakkı koruma mecburiyetindedir. Böyle, bu İslam dini akıl dinidir, böyle bir şey mi olur diyor. Pis yara yalanır mı diyor. Meseleyi nereye götürüyor? Ya böyle ayet mi olur? Deve iğnenin deliğinden geçer mi? İfadesini kullanması gibi olur. İmkansız olduğu için o. Bu olmaz. Tabii ben bu sefer sen ne dedin dedim. Hocam dedi işime geldiği için dedi bir şey demedim Halil Hoca'ya. Hocam buna nasıl zayıf diyebiliyorsunuz siz? Deliliniz ne? Yani hangi vesileyle, yani malzemeyle bunu söylüyorsunuz demediniz mi? İşime geldiği için demedim dedi. Halil Hoca'ya ben telefon ettim. Telefon ederken de onu yakinen tanıyan bir arkadaşın vesilesiyle. Hocam ben falan arkadaşım, telefonu ondan aldım. Size bunun için telefon ediyorum dedim. Evet dedi. Hocam dedim, hadis ilminde bir usul vardır dedim. Bir haberin kabulü ve reddi için dedim, naslar, ayet, hadisler açıktır. Siz nasıl bu rivayet akla uymuyor, sahih değildir dediniz dedim. Ben böyle meseleleri münakaş etmem dedi, tak kapadı. Aynen böyle. Ben tekrar, kendisi kalp hastası biliyorum, tanıyorum da yakinen bir ilişkim yok. Tekrar açtım, hocam ben sizi vesileyle arıyorum dedim. Yani yabancı birisi olsa belki düşüncelerini ne söylemeyebilirsin. Şunların küçükleri mi olmayacak? Bunların. Herhalde hepsi burada. Hepsi. İncelerini mi bahsediyorsunuz? Şunlar. Ne kadar bunlar? 150. 150. 150. 150. Allah Resulüne ait bir sözü kabul ve reddederken nasıl ölçüsüz davranırsınız? Allah'tan korkmuyor musunuz siz dedi. Kızdı küt diye tekrar kapadı. Ve bu sefer ben o arkadaşı aradım. Ebu Hamza'yı dedim. Ebu Hamza o da Kuzey Iraklı'dır. Ebu Hamza'yı dedim. Böyle dedim. Yapma ya dedi. Halil Hoca yapma. Valla böyle gitsen araydı. Aradı. Onun hanımı da benim derslere geliyor ayrıca. Tabi arıyor hocam böyle Ebu Said'e ben vermiştim falan. Ya diyor birisi bana güvenerek bir şey sorduysa benim dediğimi kabul etmeli diyor. Ne? Aynen böyle. Allah Allah. Korkunç bir şey Türkiye'de. Ölçü kendisi değildir ki kesin ölçü olarak kabul etmeli. Beni bana diyor güvenerek beni aradıysa bana bir şeyler sorduysa benim dediğimi kabul etmeli diyor. Ebu Hamza diyor şimdi Türkiye'de ilim ehli olmadığını anladım diyor. Yani. Soru soramıyorsunuz. Ama bakın Kur'an'a İbrahim Aleyhisselam Allah'a soru soruyor. Evet. Kalbim mütmain olsun diye. Selman gelip Allah Resulü'nün en dekadisesinde ey Allah'ın Resulü bu senin görüşünü vahiy mi diyor. Vahiy dese sükut edecek. Benim görüşüm dese biz zaten öyle yapıyoruz. Biz böyle yapardık diyor. Bu Allah Resulü Hendek Harbi'nde Ahzab günü Medine'nin dışında düşmanı karşılamak ister. Selman da diyor ki bu sizin görüşünüz mü vahiy mi? Benim görüşüm. Biz böyle yapmazdık. Bize hücum edildiğinde olduğumuz yerde kalır etrafa hendek kazardık diyor. Böyle müdafaya çekilirdi. Çünkü dışarı çıkarsak çoluk çocuğumuz burada kalacak. Dışarıdan dolanıp çoluk çocuğumuzu gelip yani öldürebilirler, suyu kesebilirler, yemeklerimizi yani yiyecek içeceğin gelmesine mani olabilirler. Ama biz müdafaya çekilelim. Çoluk çocuğumuz yanında, suyumuz yanında. Onlar hücum etsin, biz onlara püskürtelim diye şey yapıyorlar. Ve Allah Resulü bunu görüşü kabul ediyor. Yani Allah Resulüne soru sorulurken, Allah'a soru sorulurken yani bunlar buna tahammül edemiyorlar. Bu neyin alametidir? Aciziktir bak. İlimsizliğin alametidir. Bu aciziktir ve ilimsizliği gösterir. Ve zaten normal olarak birisi kendisine soru sorulduğunda kızıyorsa bu aciziktir. Aciz insan ancak kızar. Ve Türkiye'de okursanız şöyle biraz ne olduğunu kendi gözlerinizde görürsünüz. Bir aşağı yukarı şimdi yani önceki bakış açılarımız da şimdi gibi değil çok yani. Değişti değil mi? Elhamdülillah değişti de. Çok farklı oldu. Şimdi benim kardeşim var. Yani o kitap sünneti kabul ediyor her şeyi. Yani diyor bunca insan diyor bunlar yaparken diyor siz nereden çıkardınız diyor. Hadi sizin yaptıklarınız da diyor bir gün yalnız çıkarsa falan diyor. Okumuyor şimdi. Şimdi yanlış çıkardılar sözü doğru değil. Onlar yeni duydular. Bu doğru. Yani. Yani biz yeni çıkarmadık Buhari. Asırlardır elimizde olan bir kitap. Bunlar onların yeni duyduğu şeyler. Eskiden bunu daha kötü diyorlar. Siz yeni bir din mi çıkardınız? Bu din yeni değil ama siz yeni duymaya başladınız. Bu 1400 yıllık değil yani. 1400 yıllık var. Şimdi bunlar bu toplumun bu denli cehalet oluşu, cahil oluşunu kabul edemiyorlar, hazmedemiyorlar. Müşkülat bu. İşte hocam bir adam senelerce okumuş, senelerce okutmuş. Ben diyor 20 sene okudum diyor şimdi. Babamla birisi konuşuyor müftülerde münakaşa halinde. Ben 20 sene okudum diyor. Babam da bir lafı becer. Oğlum sen diyor sınıfta kaldığın yılları da herhalde sayıyorsun bana diyor. Yani okumuşsun ama adam olmadıktan sonra neye yarar diyor. Kur'an-ı Kerim'de bir gibi okumuş. Tabii yani. Ne işe yarıyor ki? Ve şu ortamda inan gidin yani namazı tek birden selama kadar ayet ve hadisle anlatacak bir tane hoca bulamazsınız. İmamlardan değil mi? İmam ve müftü kim olursa olsun. Bir tane bulamazsınız. Ama normal birisi kitap sünnetle amel etmeye başlasın. Neden namazda böyle yapıyorum, neden el kaldırıyorum, neden şöyle böyle. En azından manasıyla delillerini bilir. Evet yani. En azından. Ve bu da ona yakınlık, itminan veriyor. Yani neden böyle yapıyorum denildiğinde bir güvence var ortada. Allah Resulü'nün böyle yaptığını okudum falan kitaptaymış diye. Hocam işte öyle diyoruz. Öyle görünce diyorlar ki siz diyorlar bu kadar alimden daha mı alimsiz de böyle yapıyorsunuz? Değil. Onların alimleri seviyesiz olduğu için bizim bilgimiz fark atıyor. Yani o zaman bizi yani kötü böyle. Yani kısa bir okumayla siz bu malumatı alabiliyorsanız eğer hakikaten ilim ehli olsun şu ortamda onları çöpçü bile yapmazlar. Açıkça bu. Yani tamam ilim ehli neden? O zaman deliller getirdiği zaman inanmıyorlar. Çoğu ilim ehli de yani delilini yani şimdi, de inanmıyor. Yani bu adamlar dokunulmazlıklarını korumak için bir sürü yan payan da icat etmişler. Ama tamam da onlar da yani din adına Allah'a teslim olmuş bir insan. Nasıl yani Resul'den gelen bir şeyi kabul etmemeleri Saçmalık o zaman, bu davada samimi olmadıklarını gösteriyor. Samimiler de yani yaptıkları sahih değil. Yani kişinin samimiyeti kendiyle Allah arasındadır. Yani bu ortamda birileri ben İslam'ı yaşayacağım, haramdan sakınıyorum diyorsa bu samimidir. Ama yaptığı işin sahih olup olmaması önemlidir. Çünkü bir amelin kabul olması için Allah katında iki şart var. Helalden yersen Allah'ı Rab seçmişsindir, haramdan yersen şeytana. Ama her halükarda yiyorsun değil mi? Bu kulluktur bak. Bizim zorunluluğumuz kulluk değil. Kullukta kimi Rab seçtiğimiz, mabut seçtiğimiz müşkülatımızdır bizim. Diyor Allah Resulü, sizin eşleriniz de münasebe zevciyeniz dahi ibadet diyor. Hayret ediyorlar, ey Allah'ın Resulü, kişinin şehevi arzularının tatmini nasıl kulluk olur? Bunu haram yoldan telafi etseydiniz? Günahtır diyor. Yani söz bile böyle. Birisine sizin Müslüman kardeşinizde tebessümünüz sadaka diyor. Aynı göz, ağız, kulakla, göz işaretiyle birisiyle istiza edebilir misin? Yaparsın. Birisini tutup elinle okşayabilir misin bir yetimi? Birisine vurabilirsin. Göz, el, ağız, her şey zina eder diyor. Yani bütün insandan sudur eden söz, kasıt, niyet, amel, tezahür şekli ne varsa bu kulluktur. Bizim müşkülatımız ne oluyor? Bu kulluğa mabut seçmedeki müşkülatımızdır. Bunun için ne diyoruz biz şimdi? Eğer insan tek olan Allah'a kulluktan yüksünürse birçok ilaha kul olma mecburiyetinde kalacaktır şimdi. Çıkarı yoktur bunun. Bunu anlatabildim mi? Çünkü insan ibadete programlanmıştır. Ben Allah'a kulluk etmiyorum deyip Allah'tan başkasına da etmiyorum diyemez. Allah'a etmedi mi bir başkasına kuldur bu insan. Yiyecek ya haramdan yiyecektir ya da helalden yiyor şimdi bu. Bunu anlatabildim mi? Tek olan Allah'a kulluğunu yapmazsa, yüksünürse birçok ilaha kul oluyor bu. Nasıl oluyor şimdi bakın. Bir, Allah'tan korkarsın. Aynı anda seversin onu değil mi? Ama Allah'tan başkasını sevdin mi o sevdiğinden korkmazsın. Değil mi? Onun için geçmiş dinlerde, efsanevi dinlerde şer tanrısı, hayır tanrısı, savaş tanrısı, bereket tanrısı, aşk tanrısı diye çok ilahlık mefhumu bundan çıkmadı. Allah'tan gayri bir ilaha şu ibadetleri cem ederek kulluk yapmak mümkün değildir. Onun için Allah'tan hem korkmalıyız hem de ümit etmeliyiz bakın. Başka birinde bu mümkün değildir. Sadece korkarak kul olursan bunun adı zındıklıktır. Sadece güvenerek kul olursan bunun adı da bid'at ehli olmaktır. Onun için biz iki hali birleştirmeliyiz. Allah'u Allah Resulü bile sallallahu aleyhi ve sellem sizin amellerinizle diyor cennete girmiyorsunuz. Ben siz de mi? Ben de. Allah'ın rahmetiyle giriyorum. Ama başka bir ayette ne diyor? Sizin yaptıklarınız cennete girmeniz yani mükafat amellerinizin karşılığı diyor. Bu söz ne? Cennet amellerimizin karşılığı değil. İtaatimizin karşılığıdır. Yani ömür boyu biz hakkıyla kul olsak Allah'ın bize cennette ihsan ettiği zerre kadar bir şeyin dahi karşılığını veremeyiz değil mi? 60 senelik ömrün 60 senelik bir cennet hayatı olmalıdır. Onun için biz Allah-u Azze ve Celle'nin cezası adalettir. İkramı nedir? Keremidir. Lütfudur. Bire, binle karşılık vermesi keremidir. Onun için Allah'ın lütfu keremiyle biz cennete gireriz. Amellerimizin karşılığı değildir o. İtaatimizin karşılığıdır, evet. Onun için bunu ayırt etme mecburiyetindeyiz biz. Bunu ayırt edemediniz mi? Akidede dengesizlik çıkıyor. Yusuflarımız ne kadarmış? Bunlar erkek için mi? Erkek için. Çok yakınız birbirimize. Ne kadar yakın. Mümkün aşırı geçer ortada. Bir şey yok. Bakar mısın? Geçiyor bu. Ben de Dört. Hocam bir şey var ya, bir ayet. Allah'ı yaklaştırmak için vesileler. 809. Ya bunun kısmı açar mısınız biraz bu ayet? 8. Altında ne diyor? Tam olarak hatırlamıyorum da. Cihat edin diyor. Ya tamam, bunu tasavvuftan kendilerine çevirip onu bir şey olarak algılıyorlar ama. Cihat. Şimdi vesile edinmeyi biz haram demiyoruz. Gayrimeşrusuna haram diyoruz. Gayrimeşrusuna işte yani. Evet, mesela yani vesile mutlak haram diyemezsen aynı ticaret haram demek gibi olur. Ha, içki ticareti helal mıdır? Değil. Ama ticaret helaldir diye içki ticaretin helal diyebilir misin? Aynen. Değildir. Vesile de aynen böyledir. Vesileyi mutlak bir şekilde biz haram deyip ayırmıyoruz. Vesileni gayrimeşru olanla biz haram diyoruz. Ha, Allah'la bizim aramızdaki vesile Resulüdür. Cennetle bizim aramızda vesile Resulüdür onu öğrettiği için. Ama kızı Fatıma'ya, kızım nefsini ateşten satın almaya bak, yarın benim bile sana faydam olmaz diyor. Bir şeyh senin kolundan tutup da sıratı geçirebilir mi? Geçiriyormuş. Bak bu vesilelik yok işte. Kızına bile böyle diyor. Evet. Ha, ilim ehli bir vesile midir? Bilmediklerini sana öğretmedi. Evet. Ama sana şefaat edemez. Kim dedi ki onun şefaat etme hakkı var? Peygamber'in böyle bir şey dememiş. Demiyor. Vesileyi ayırt edebilmeniz gerekiyor. Allah'la kul arasında şefaatçi edilme haram olandır. Daha çok yaklaşmak için bunu yapamıyorsunuz. Salih amellerin vesiledir. Mağarada kapalı kalan üç kişi var. Evet. Okudunuz mu bunu? Evet. Evet. Salih amellerini vesile ederek. Salih ameller vesile olur bak. Biz gayri meşru vesileye karşıyız. Yani şu mağarada kalan üç kişi mesela sadaka verdiniz diyelim ki. Verdiniz. Sadaka bir vesiledir bak. Sadaka. Kötülükleri salıyor örneğin. Evet. Sadaka bir vesiledir. Evet. Namazınız vesiledir. Allah'a yalvarmanız vesiledir. Bir insana yardım etmeniz bu sadaka vesiledir. Yani dua ederken o şekilde dua edebilir miyiz? Mesela verdiğim sadakanın. Tabii yani Rabbimiz yani sadakamı kabul et. Hayırlara vesile kıl diyebilirsin. Sadaka ömrü peki, uzattır şöyle, diyor. Şöyle sadaka ıslah-ı rahim ömrü uzattır diyor. Evet, şöyle bir şey yapabilir miyiz? Rabbim benim verdiğim bu sadaka için kabul et. Bunu da böyle kabul et diyebilir miyiz? Yani salih bir amel değilse. Ki sadaka salih ameldir de. Belki ihlasından, ondan, bundan bir endişen vardır. Gerçi o ifadeyi biraz yanlış tercüme ediyorlar mağara hadisinde. Sen ona binaen söyledin mi? Burada onlar, salih bir amel değilse falan tipinde söylüyor değil mi? Ama hocam onlar o ibadet de Allah'ın bu ibadetini kabul etse. Şimdi bu kendinden emin olmadığından değil de Rabbine karşı ben bunu senin için yaptım diyemezsin. Ha. Ancak onun için yapıp yapmadığını o en güzel bilendir. Onun için böyle diyor, ey Rabbim benim bu yaptığım iş senin için değilse, yani sen bunu biliyorsun. Allah bu gibi sorular vardır, ey İsa sen mi söyledin bunlara, ananla seni iki ilah edinsinler diye. Değil mi? Ha, ey Rabbim sen bunu dedim demedim biliyorsun diyor. Ha, ben böyle bir şey demedim. Ondan sonra geliyor İsa İbrahim Aleyhisselam'a demek ki sorusu vardı size söylemedim. Ey Rabbim bunu yani insanlar ölüp toz toprak olduktan sonra tekrar nasıl dirilteceksin diyor. İbrahim inanmadın mı diyor. İbrahim Rabbim inandım ama bilakis inandım ama kalbim mütmain olsun diye. Peki Allah Azze ve Celle İbrahim'in inanıp inanmadığını bilmiyor muydu? Niye sormuştu? Ha, bilmediğinden değil. Şöyle öğretiyor, birisi böyle bir soru sorsa bile, bazen bu olmuştu, hemen bunu küfürle damgalama. Neden böyle dedin, yoksa inanmıyor musun? Sorarak onu araştırman gerekir. Bizde mesela çok eskiden, bu 60'lı yıllara doğru dayanır, birçok üniversite talebesi kader mevzunda sapıtmıştır. Üniversitelerde bu alın yazısı falan gibi meşgulatlar anlatılınca çocuk geliyordu mahalledeki imama soruyor. Kader hakkında soru sorunca imam sen de mi gavur oldun deyip dışlayınca bir daha korkusundan soramıyordu çocuk. Ve böyle çok dinden çıkan oldu. Böyle bir anda yoksa inanmıyor musun gibi sözünü çok dikkatli kullanman gerekiyor. Onun için vesileyi biz haram vesileye haram demiyoruz. Gayrimeşru olan vesileye. Kendiliğinden Allah'la kendi aranda vesile edinemezsin. İşte Lat, Uzza, Menat bunlar salih insanlardı. Allah'ın sevgili kullarıydı. Bizimle aramızda yani Allah'la bizim aramızda vesile olurlar. Bizi bağışlattırırlar gibi bir inançla. Allah bu hareketi kulluk kabul ediyor. Kendinden başkasına tapma kabul ediyor. Lat'la Menat'ı Uzza'yı kendinden gayri ilah edinme kabul ediyor. Ama Mekkeliler hiç de bu niyetle yapmadılardı bunu. Sadece Allah'a yaklaştırırsınlar. Haram olan bak vesile budur. Bu böyle anlaşılmayınca, ibadet mefhumu bu halka yerleştirilmeyince ibadeti çok garip anlıyorlar. İbadet sadece namaz kılmak, oruç tutmak anlıyor adam. İbadet sadece bu ikisi derse, sair ibadetlerdeki Allah'a ortak koştuğu yerleri anlayabilir mi? Allah'a ortak koştuğu halde bunlara uyanık davranıyor. Sanki sadece Allah-u Teala onlara namaz, oruç, hac, zekat emretmiş. Kur'an-ı Kerim sadece bu beş şeyden ibaret. Ve şimdi de böyle bir vesile edinmek kimse şirk saymıyor. Evet. Allah'ın Mekkelilere garazı mı vardı? Yani değil mi? Hocam, hakkınızı siz dua edin yavrum, helal olsun. İnşallah. Allah yardımcınız olsun. Sizler de dua edin. Yani Allah yardımcınız olsun. Ve münasip olmalıdır. İnsan fıtratına dedi. Bir. İki, ictimai bir muvaffakat olmalıdır. Üç, iklimi bir muvaffakat da mevzubahistir. Fıtri muvaffakat nedir bakın? Amerikalı, Çinli, Arap ne olursa olsun, buluğ çağına erdiği andan itibaren kız ve erkek. Buluğ çağı dedim bak. Zamanlama var mı? Tahdit var mı? Anlamadım. Zamanlama, tahdit. Var tabii, var. Ne diyor? Buluğ çağı. Buluğ çağı. Yok, yıl vermiyor. Yani biz çağ diyoruz. Belki İşte buluğa erme. Değişebilir tabii. Tabii, iklime göre. İklime göre. Ekvator'da 8 yaşında bir kız çocuğu hayız görebilir mi? Görüyor. Erkek çocuğu 10 yaşında buluğa erebiliyor, ihtilam görebiliyor. Ama Türkiye'de bu 8 yaşında 12 ile 15 arası deriz biz Türkiye'deki yani ortalama şeyi. Bak şimdi buluğ çağı derken yani dünya coğrafyasındaki bütün zemin dikkate alınmış mı? Evet. Bu Afrika'da 8'dir. Türkiye'de 12 olabilir. Onu o toplum bilir. Yani buluğa ermeyi ne demiş? Erkeğin ihtilam görmesi, kızın hayır görmesi demiştir. Buluğda mükellef olabilmesi için akıl olması, akıl sahibi olması gerekiyor şimdi. Buluğa eren her erkek ve kız birbirine ilgi duyar mı? İhtiyaç duyar mı? Güzel. Konulan hiçbir kanun fıtri bu tarafa muhalif olmamalıdır. 18 yaşından aşağı evlenemezsin diye bir kanun konulabilir mi? Konulamaz. Korsan fıtrata ters. Neden şimdi? Buluğ çağına ermek bizim için mükellef olmak demektir değil mi? İslam hukukundaki ifadesi bu. Peki normal başka bir izahımız var bizim. İçtimai hayatımızda insanları meslek, meşrep yönüyle bir tasnife tabi tutsak herkesin muhtelif meslek ve meşrep sahipleri olduğunu görürüz değil mi? Hiçbirisi de bir başkasını bildiğini bilmekle yükümlü değil. Ama farklı meslek, meşrep ve vasıflar ortaya çıkar. İslam hukukundaki tasnife dönersek herkesi mükellef diye tasnife gelir. Herkes yaratılış gayesini anlaşılabilecek şeyde tevhidi gerçekleştirme, beş vakit namazı kılma, bunu yerine getirme mecburiyetinde olduğunu anlarız. Bir çiftçi de böyledir, bir mühendis de böyledir, bir asker de böyledir, bir çoban da aynı mükellefiyetliğin altında mıdır? İslam'ın mükellef kıldığı yön budur şimdi. Peki buluğ çağına erer ermez mükelleftir sözümüz ne mana getiriyor bize? Sorun mu? Yani sorumlu tutulacağı şeyleri mükellef olmadan önce öğrenmesi gerekir. Bu da bizde eğitimin ne zamana ait olduğunu gösterir. Bu bir şimdi. Geliyoruz. Bu fıtri ihtiyacı gayrimeşru ilişkiler içerisinde tatmin etmeyi, telafi etmeye ne adı koymuş İslam hukuku? Fuhuş demiş, zina demiş. Bunun özel adı zinadır. Günah çok umumi kaçar. Günah çok şey olabilir. Bunun dışında da günah vardır. Ama bunun adı, özel ismi zinadır. Zina adını koymuş. Yani fuhuş. Öyle mi? Güzel. Fıtrata ters düştü mü fuhuş gündeme gelir. Eğer ihtiyaç duyulduğun ihtiyacı gidermezsen fitne çıkar. Aksi gündeme geliyor şimdi. İçtimai hayatımızdaki, toplumumuzdaki değerler de bu istikamette akar. Eğer seyri münasipse. Aksi ise kaybolur bu şimdi. Kayboluş şekli şu şimdi. Şu an bizim anladığımız kadarıyla, bırakın İslam hukukunu, adetler olarak. Tanıdığımız komşu bir kadının kapının önünde yabancı bir erkekle öpüşürken görseniz ne dersiniz? İslam'ı düşünmüşsünüz. Ha? Fuhuş yapıyoruz. Adı ne olur onun? Argo ifadeyle o kadının? Peki. Ondan daha kötü yatak sahnelerinde gördüğümüz haller için daha kötü orospu denilir değil mi? Fatma Giriye orospu diyebilir misin? Rahat bir şey. Diyemezsin. Suçlu düşersin bu kanunlarda. Adı sanatkar olur. Evet. Sana zinayı sanat diye yuttururlar böyle. Dersen suçlu olursun. Adalet mi bu? Ama Fatma Giri'ye göre suçlandı mı sen cezalandırırsın. Onun için adalet bu şimdi. Yani fıtri denge bozulmaya başladığını, nelerin ortaya çıktığını göreceksin şimdi. Bu denge bozulmamalıdır. Bana tutup da zinayı sanat diye yutturamamalı bu. Fatma Giri sanatkardır. Senin bu söylediğin söz hakarettir diye beni cezaya mahkum eden bir hakime, hakim bey bu sanatsa lütfen sizin hanımınız da bu sanatı işlesin desen razı olur mu? Ama bak kendisinin ceza verdiği bir şeye dahi kendisi katiyetle razı olamaz. Adalet neresinde bunun? İnan bak ceza verir. Sen Fatma Giri'ye orospu diye bu duyulsun cezalandırır mısın? Cezalandırır. Hakaretten. Ona hakaret. O ona sanatkar der. Peki, Fatma Girin yaptığı işe sanat diyen neden bir yerde bir kadınla erkekle basıldığında ona zina denilir, suç olur güya yine bu ortamda. Neden? Suç değil. Devletten izinsiz yaptığın için suç. Soğuk suda yapılanlar suçtur ama İstanbul Karaköy'deki kerhane devlete vergi verdiğin için suç olmaz. Hukuk neresinde şimdi bunu? Aynı malzemeyi kullanacak. Bu hukuk fakültesinde öğreniliyor. İsmini kullanıyorlar. Geçmişten kaldığı için hukuku kullanıyorlar. Hukuku bırak ıstılahi olarak lügavi yönüyle dahi anlatamaz bu adamlar hukuku. Sen ak hukuktan avukat çıktın. İki tane davalı geldi. Haklı haksız iki kişi ya. Sana parayı bastılar mı? Hangisi çok basarsa müdafaa eder misin? Bu mantık içerisinde evet. Etmek gerekir. Hukuk neresinde? Buna nasıl bunu mahkeme edebilirler? Bunu yapmaları mümkün değildir şimdi. Daha ortama doğru kaymaya başlayalım. Yani hukuk, adalet mevzu bahis olduğu için hep İslam'ın ceza hukuku yönünü ele almamız gerekiyor. İbadeti şöyle bir kenara bırak. Az önce Remzen'de olsa işaret ettik, gittik şimdi. Şimdi geliyor İslam, zinayı yasaklamış. Ama çok evliliğe müsaade etmiş mi? Evet. Etmiştir şimdi. Erkenden evlenmeye de müsaade etmiştir. Katiyen buna karşı olmamış. Şimdi döndürelim. Zina aslen bütün toplumlarda zina kelimesi var mı? Mantık itibari var da belki zina noktası. Lugat yönüyle var. Lugat yönüyle kime tarif et dersen de zinayı tarif eder. Batı toplumlarda. Gayrı meşru erkek ve kadın ilişkisinin adı der. Hepsi bunu der bak. İster Hindistan'a gidin. Tamam mı? İster başka bir yere gidin, daha başka kutuplara gidin, erkek ve kadının gayrimeşru ilişkisidir denilir. Ama meşrulaştırma, meşru gayrimeşru sayılma yöntemi değişiveriyor. Eski Moğollara gittiğiniz zaman misafir olduğunuz evde ev sahibinin karısını size ikram etmesi meşruluktur. Bakın şimdi mantığa. İslam önce Araplara geldiğiniz zaman nikah çeşitlerini anlatırken geçmiş kitaplarda nasıl anlatır? Bir kadın bir erkeğe ihtiyaç duydu mu kapısına bir işaret koydu. İsteyen erkek gelir onunla yatırdı. Bak bu meşruluktu onlar için. Çocuk hamile kaldığını çocuğunu o kaldığı erkeklerden istediğine nispet edebiliyordu. Cesur kahraman bir erkek var. Adamın karısı var. Karısının o erkekten hamile kalmasını istiyor. Kendi eliyle karısını yola o erkeklerini yatırırdı. Bu meşru sayılıyordu. Bakın şimdi. Bu meşru sayılma yöntemini kim koyuyor? Bu gitmez. Çünkü fıtrata ters düşer o zaman. Bunlar yani fıtrata zıt olan şeyleri dolaylı yollardan gayrimeşru kılma yöntemidir. Ama İslam bütün bunların önüne toptan bir perde çekmiş. Hakkın tarifini bize bırakmamış. Az önce dedim ya bu kelimelere mana yükleme kimin işi? Bu yönden geliyorsunuz şimdi birçok kural gündeme gelir. Eşitlik. İslam hukukunda eşitlik yoktur bilir misiniz? Ama adalet var. Adalet evet. İnsanların hakkı elde etme noktasında adalettir. Hayır. Yani şu an... Eşitlik şimdi yok. Eşitliği sağlaman mümkün değil. Siz de şu an eşitliği şu anki toplumun kullandığı şeyler kullanıyorsunuz kavramı. Şimdi öyle neden? Bizim hukukumuzda eşitlik yok. Yani eşitlik... Sahip olduğu haklar vardır. Herkesin sahip olduğu hak değişebilir mi? Değişebilir. Onun için eşitlik mümkün değil. Aynı da olabilir. Aynı olduysa ona yine eşitlik demiyoruz. Çünkü ikisi de ikide aynılık var ama toplumda aynılık yoktur. Eşiti umuma uygulanan bir hukuk biçiminde ele alırsan herkesin onda eşit olması gerekir. Bu mümkün değil. İslam hukukunda konulan kaideler umum ifsada mani tipinde konulur. Mesela hırsızlığın cezası bellidir İslam hukukunda. Öyle mi? Güzel. 1 milyon nüfusu olan bir mıntıkada herkes hırsızlık yapacak da mı bu kanun vardır? 1 milyon nüfusluk bir yerde kaçta kaç hırsızlık olay olur? Çok mu yapsam mı? Çok cüzidir değil mi? Bu cüzi olmasına rağmen bu vardır burada. Ve olmalıdır. Şimdi mani yönüyle bu böyledir. Ama eşitlik denildiğinde hırsızın cezası nedir? Eli kesilmezdir. Her hırsızın eli kesilir mi? Kesilmez. O zaman hırsızın eli kesilir derken neden her hırsıza aynı cezayı vermezsin? Durumun ekonomik. Eşitlik mümkün değil. 50 bir erkeğin zinasıyla normal, hadis inkarcıların iddiasını bırakırsan, bekar birisinin zinasına aynı cezayı vermek makul mu? Değil. İslam hukuku da farklı olmuş. İkisi de zina işlemiştir canım. Aynı cezayı ver diyemiyorsun. Bunu diyemezsin. Deme hakkınız da yok şimdi. Açlıktan kıvranan bir adamın tabii önce şunu misal vereyim. Bir bağdan giderken bir insan girse bir salkım iki salkım üzüm alsa yakalansa onun adı ne? Kime göre? Topluma göre. Tarla sahibine göre. Ama İslam hukukunda hırsız değildir onlar, bilir misiniz? Hırsız değildir, alıp yiyebilir. Neden? O tip kazançlarda Allah zekatı farz kılmamıştır. Yolcunun, kuşun, kurdun hakkı olduğu için. Bu hakkı kaldırmıştır. Bu hırsız kabul edilmiyor. Açlıktan ölüm tehlikesinde olan bir adamın alıp yediğini hırsızlık sayabilir misin? Sayamıyorsun. Eşitlik gündemde değil ama adalet evet. Peki adil olmada adaleti sağlamada muhakkak bir asıl olmalıdır. Eğer hukuku müfret kelime olarak alırsan, hak dersen, hak nedir? Hak edilendir. Ha? Hak edilendir. Doğru. Ama herkes bir şey hak ettiğini söyleyebilir. Başka tarafı şimdi. Hak edebilir miyiz? Nasıl tespit edeceğiz? Ölçü ne? Ya İslam hukukunda mukadder bir hak vardır veya ikili ilişkilerde çalışma vardır. Anlaşma vardır. Seni sizi serbest bıraktığı yer ama koyduğu bir hukuk vardır. Kadın ve erkek ilişkilerinde hak derken birilerini birilerine karşı, ana baba çocuk derken birilerini birilerine karşı, devlet reisi derken, raiyet derken birbirlerine karşı takındıkları tavırda herkes birbirine ölçülü, nizamlı bir çerçeve dahilinde hak sahibi. Müslümanın Müslümanında hakkı var diyor mu? Bir hak tespiti var. Bu bana bırakılmamış. Şimdi benim aynı ana babadan doğma birisiyle kardeş olma benim ihtiyarım dahilinde olmayan bir işti değil mi? Ama inanan iki insanı Allah'ın kardeş kılması nedir? Bir inanç gereği gündeme geliyor. Bundaki kardeşlik göstergesi ölçü oluyor. Bundaki değil. Şimdi misallere bak. Bir mevzuda şahitliğe çağrıldığınızda aklı hakkı söyleyin. Adil davranın. Aleyhinde söyleyeceğiniz yakınları, ananız, babanız, kardeşleriniz de olsa diyor. Neden onlardan misal veriyor? Taraflı konuşabiliriz. Ana ve baba lehinde şahitlik gayet makul, mümkün. Aleyhindeki şahitlik makul değil. Yabancı birisinin lehinde şahitlik zor. Aleyhindeki şahitlik kolay, yabancı olduğu için. Misalleri verirken hep bu zirveden ele alın şimdi. İslam hukukunda neyi almak istersiniz? Söyleyin, zamana uymayan denilen mesela. Hırsızlığın cezası. Hırsızlığı bir ele alın. Hırsızlık bütün felsefi dinlerde dahi manası bilinen bir olay mı? Her toplumda zemmedilmiş mi? Evet. Zemmedilmiştir. Senin olmayan, hak etmediğin bir gayrının malını herhangi bir şekilde almaya çalışmandır. Hırsızlık budur şimdi. Binaenaleyh İslam'ın, İslam hukukunun üstünlüğü, hırsızlığı ayıp sayması mıdır? Genel manada ayıptır zaten. Değil. Genel manada ayıptır değil mi? Herkes de ayıptır. İslam da buna ayıp dediyse İslam bir üstünlüğünü göstermiyor bunda. Fıtraten bu hırsızlık zaten insan vicdanını rahatsız eden bir iştir. İslam hukukunun üstünlüğü hırsızlığa verilen ceza ile ölçülür. Yani caydırıcı ve aldığı tedbirlerle gündeme gelebilir. Şimdi diyelim, hırsız eli kesme canavarlığı büyük bir vahşettir. Kesmekten maksat şudur deyip bizim entel görünen, yani enteli ben başka manada kullanıyorum, Fransızca kelimedir. İkisi de tüylü bir maymun tipidir. Hindistan'da gelir. Bizimkiler o tip bir enteldir. 23'ten beri Türkiye'de hırsızın cezası el kesimi olarak verilmez. Hiç baktınız mı mahkeme arşivlerine, 23'ten bu yana hırsızlık dosyalarına? Kabarık değil mi? Evet. Belçika'da bir senede 8000 hırsızlık dosyası girer mahkemeye. Sadece hırsızlık olaylarıyla alakalı ne kadar ölüm vakası olduğunu düşünebiliyor musun? Belçika'da 1000'in üzerinde 8000 dosyada. Neden? Eve gidiyor, sahibi uyanıyor, vuruşuyorlar, bıçaklıyor, öldürüyor, o ateş ediyor, bunu öldürüyor, adam kalp krizinden gidiyor. Tamam mı? Ölüm vakası var. Bir o kadar da yaralama. Çalınan malı telafi etme hiç mümkün değil. Şu an 10 milyar çalsanız sizi içeri atsalar ne kadar ceza verirler? 6 ay. Sen 6 ayda 10 milyar kazanabilir mi? Bir sene de yatırsın o para için. O mantıkla şimdi düşünüyor. Ayrıyeten bu da 8 bin dosyanın 8 bin mahkumu devlete içtimai yönden bir de külfet oluyor mu? Mağdur ettiği insanlar var mı? Parasını çaldı, içeri girip kendi ailesini, çoluk çocuğunu mağdur ediyor mu? Hırsızın elinin kesilmesi, canavarlık diyen aptallar senede 1000 tane ölüm olayına sebep oluyorsa hangi mantık bunu kabul eder? Bir eli kesik mi geçsin, 1000 tane ölü olayı mı olsun? Ne dersin? Açık bu şimdi gerçek. Ama normal bir seyrinde İslam hukuku yaşamıyorsa o bir olay da olmaz. Neden çalsın? Şu an hırsız olanların kısmı azamı belli bir kesimi muhtaç insanlar.